जय वैदिक भक्ति का स्वरूप लक्षण वर्णन किया कि यत्र रागानवा तत्वा वृत्ति उपजायते शास्त्रेण शास्त्रस्य सा वैदिक कृत्य। जहां अभी राग उत्पन्न नहीं, परंतु शास्त्र की आज्ञा से जहां भक्ति की जा रही है इसको श्री वैदिक भक्ति शास्त्रों के लिए विधि है। जो भक्ति नहीं करते, बड़ी मान की बात सामने आई कि जो भक्ति नहीं करते हैं ये ऑप्शनल देते हैं, भक्ति करना अनिवार्य है। और यदि भक्ति यो कोई नहीं करता है तो स्थानाधिष्ठा पतंत्य वह स्थान से भ्रष्ट होकर के बीच गिर जाए। एकादश करने में जैसे हरि योगेश्वर कह रहे हैं कि मुख बाहुर पादेभ्य पुरुषस्य आश्रमे सह चत्वारो जग्रे वर्णा गुणै विप्रादे पृथक। श्री भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये चार आश्रम इनकी व्यवस्था की। बड़े उपयोगी हैं और बड़ी सुंदर सामाजिक संरचना और सामाजिक पूर्णता की ओर ले जाने वाली व्यवस्था है। आश्रम विशेष रूप से व्यक्ति का कल्याण करने वाले हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होते हैं। ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। ये परतत्व की ओर ले जाने के लिए एक व्यक्ति की यात्रा है, परतत्व को ले जाने के लिए। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो विभाग है, ये विभाग कहीं सामाजिक पूर्णता और संरचना उसकी दृष्टि से एक आदर्श व्यवस्था समाज की जो हो सकती है वो व्यवस्था, उसको स्थापित किया गया है। और इस व्यवस्था के द्वारा ये व्यवस्था कहीं ना कहीं सब जगह अपनानी ही पड़ेगी, प्रकारांतर से किसी न किसी अन्य प्रकार से ये व्यवस्था कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी विद्यमान होगी ही, एक आदर्श व्यवस्था है। अब एषाम पुरुषम साक्षात, इन चारों वर्णों और चारों आश्रमों में जो आत्म प्रहोमीश्वरम स्वयं सिद्ध श्री भगवान, उन ईश्वर भगवान का न भजंती अवजानंती, जो भजन नहीं करते हैं वे अवजानंती, वे कहीं ना कहीं ठाकुर का अपमान कर रहे हैं। जो ठाकुर ने हमको इतना दिया है, यदि हम उनका स्मरण नहीं करें, उनकी कृतज्ञता नहीं माने, तो ये कृतज्ञता का दोष हमको लग जाएगा। तो न भजंती अवजानंती, जो भजन नहीं करते हैं, भजन न करना ही भगवान का अपमान है, भगवान की उपेक्षा है। और जो साक्षात उपेक्षा करते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या, जो बैर भाव रखते हैं उनका तो कहना ही क्या। तो स्थानात भ्रष्टा पतंत्य अधा, वे स्थान से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए भजन करने पर सारी सिद्धि मिल जाएंगी, भजन न करने पर अधः पतन हो जाएगा। ये शास्त्र की आज्ञा है, ये वैधि भक्ति का वर्णन हो गया। शास्त्र की आज्ञा से जहां भक्ति में प्रवृत्ति हुई, ये वैधि भक्ति का वर्णन हो गया। पंचरात्र दर्शनों में भी वर्णन किया गया, स्वर्णशे बेहता शास्त्रे हरिम उद्देश्य या क्रिया सवई भक्ति ही इति प्रोक्ता तथा भक्ति पराभवेत। हे सुरर्षि, विहिता शास्त्र हरिम उद्देश्य या क्रिया, भक्ति किसको कहेंगे, वो ठाकुर को लक्ष्य करके, ईश्वर को लक्ष्य करके जो भी चेष्टाएं की गई वे भक्ति हैं। चेष्टाओं का नाम भक्ति माने चेष्टा, भजनम भक्ति, चेष्टा का नाम ही भक्ति है। तो ठाकुर को उद्देश्य करके जो चेष्टा की गई उनका नाम भक्ति है। अब वो चेष्टा कर्मेंद्रियों के द्वारा भी की जा सकती है, हाथ पांव वाणी इत्यादि कर्मेंद्रियां हैं, उनके द्वारा भी चेष्टा की जा सकती है। वो चेष्टा कहीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी की जा सकती है, नेत्र नासिका रसना त्वचा कान इनके द्वारा भी की जा सकती है, और वो चेष्टा कहीं अंतकरण के द्वारा भी की जा सकती है। चित्त के द्वारा किसी वस्तु को सामान्य रूप में ग्रहण करना, फिर सामान्य रूप से जो ग्रहण किया गया बुद्धि के द्वारा उसका निर्णय करना, बुद्धि के द्वारा जिसका निर्णय हो गया अहंकार के द्वारा उसका उपयोग करना, और उपयोग करने में अनेक संकल्प विकल्प कर लेना कि मैं इसका ऐसे इस तरह से उपयोग इस लाभ के लिए करूंगा, यह मन का कार्य हो सकता है। तो मन, मन के बाद में बुद्धि, बुद्धि के बाद में चित्त, और चित्त के बाद में सबसे बाद में भोक्ता रूप में अहंकार। संकल्प विकल्पात्मक जो इंद्रिय है उसका नाम है मन, जो संकल्प विकल्प करे, जो निर्णय करे उसका नाम बुद्धि है, और किसी वस्तु को सामान्य आकार में ग्रहण करे उसका नाम चित्त है। कर्तृत्व भोक्तृत्व इसका नाम है अहंकार। सबसे पहले चित्त काम करता है, कोई भी वस्तु आई उस वस्तु को चित्त, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये चित्त का काम है, कोई वस्तु है। फिर निर्णय हुआ ये टॉवेल है, ये निर्णय हुआ, बुद्धि का काम हुआ। बुद्धि का काम होने के बाद में फिर इस टॉवेल का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, तो ये संकल्प विकल्प, ये हो गया मन, और इनका उपयोग कौन करे, मैं करूंगा। ये अहमता ममता, इसका नाम है अहंकार। तो चित्त के बाद में बुद्धि, बुद्धि के बाद में मन, मन के बाद में इन तीनों वस्तुओं को समर्पित किया अहंकार, अहंकार को, और अहंकार को समर्पित करके वस्तु का उपयोग होता है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और अंतकरण, इनके द्वारा की गई सभी क्रियाएं, उनको भगवान के उद्देश्य से यदि प्रयोग किया जाए तो सभी भक्ति इति प्रोक्ता, उसका नाम ही भक्ति है। तथा भक्ति पराभवित, इस भक्ति के द्वारा पराभक्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात साधन भक्ति के द्वारा फिर प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। तथा भक्ति पराभवित, उसके द्वारा पराभक्ति, उस पराभक्ति की प्राप्ति होती है। ये कृष्ण बलदेव की जय। तो उसके द्वारा पराभक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये वैधि भक्ति जो है, वो वैधि भक्ति यहां पर निरूपण की गई। तस्मात् मद्भक्ति युक्तस्यो योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदयः। इसलिए भक्ति युक्त जो व्यक्ति है, उसके लिए भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान और वैराग्य, ये कोई भी वस्तु अन्य भक्ति को छोड़ करके श्रेयस्कर नहीं हो सकती है। भक्ति है तो ज्ञान ब्रह्म को प्राप्त कराएगा, भक्ति है तो कर्म स्वर्ग के फल को प्रदान करेगा, और भक्ति नहीं है तो भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, और स्वतंत्र करने पर केवल भाव, इनको धारण करने पर भी भक्ति अपने परम फल को कृपा करके प्रदान कर देगी। अब भक्ति का अधिकारी कौन है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि यह केना प्रतिभागेनो जात श्रद्धो से सेवने नाथ सक्तो न वैराग्य भागस्याम अधिकारी सब। भक्ति का अधिकारी कौन है, केनापि अतिभाग्येनो, कि जिसके कोई परम भाग्य जिसका उदय हुआ है, केनापि अतिभाग्येनो, कोई परम भाग्य जिसका उत्पन्न हुआ। अतिभाग्येन का तात्पर्य है परम भाग्य किसको कहेंगे, कि किसी संत ने उसके ऊपर आंसू ढार दिए, ढुरका दिए, कि आहा इस जीव को ठाकुर अपनाए, हे प्रभु आप इस जीव को अपनाओ, ऐसा यदि किसी संत के हृदय में विचार आ गया है तो ये विचार ही परम परम भाग्य है। केनापि अतिभाग्येन, जो अतिभाग्य माने केनापि परम स्वतंत्रेण तद्भक्त कृपा जात मंगलोदयेनो, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की भक्ति की परिभाषा है, कि जिसके हृदय में मंगल उदय हो गया है, श्री संत कृपा से जिसके हृदय में मंगल उदय हो गया है, वो हुआ परम भाग्यशाली। तो केनापि अतिभाग्येन, कोई अत्यंत भाग्यशाली जो व्यक्ति है, जात श्रद्धो से सेवने, जिसके हृदय में ठाकुर की सेवा करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, जात श्रद्धो से सेवने, ठाकुर की सेवा करने में जिसके हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, नाथ सक्तो, जो न तो संसार में अत्यंत आ सकते हैं और न वैराग्य भाग, संसार से जिसका वैराग्य भी नहीं हुआ है, संसार में आसक्ति भी नहीं है और संसार छोड़ भी नहीं सकता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो भक्ति का अधिकारी है, भक्ति का अधिकारी कौन, उसको वर्णन किया दोबारा। तीन शर्तें हैं भक्ति के अधिकारी को, किसी संत की उसके ऊपर कृपा हो गई हो और संत ने जब चाहा हो तो संत की कृपा से जिसको भाग्य की प्राप्ति हो गई हो, भक्त करने का भाग्य प्राप्त हो गया हो, अर्थात संत की कृपा को देख करके ठाकुर ने भी कृपा जिसके ऊपर कर दी हो, तो पहली शर्त हुई यदच्छा। यदच्छा माने संत की कृपा, संत ने उसके ऊपर आंसू ढोरे हो, संत ने उसके कल्याण को चाहा हो, और जब संत चाहेगा तो ठाकुर भी उसे सौभाग्य प्रदान कर देंगे, भजन करने का सुअवसर प्रदान कर देंगे। तो केनापि परम स्वतंत्र तद भक्त कृपा जात मंगलोदयन, संत ने पहले कृपा की हो, कृपा करने से ठाकुर ने उसके ऊपर कृपा की हो और उसको मंगल की प्राप्ति हो गई, ऐसा जो साधक है, तो पहली शर्त हुई यदच्छा। अब दूसरी जो शर्त है वो है संसार में उसकी अत्यंत आसक्ति नहीं हो। यह संसार में आसक्ति है तो ठाकुर की ओर वो चाहेगा नहीं, क्योंकि संसार उसके सामने प्रत्यक्ष है, संसार के सुख और भक्ति का सुख उसको प्राप्त नहीं है, इसलिए परोक्ष है, तो प्रत्यक्ष की ओर ही व्यक्ति ज्यादा बढ़ेगा, तो संसार में अत्यंत आसक्त न हो। और तीसरी बात, वैराग्य कर नहीं सकता हो तो निन्नामी च प्रेवामी च, इस स्थिति को प्राप्त करते हुए वो संसार में रह रहा है। जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन मिल रहा है उसके सामने, निन्नामी करता जाए, क्या बनाया है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें कुछ मसाले तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसमें मीठा कम है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, और पिए भी जा रहा है, तो निन्नामी च प्रवामी च, ऐसी जो जो स्थिति में है कि संसार की बुराई भी करता जाता है और संसार छोड़ भी नहीं सकता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो भक्ति का एकमात्र अधिकारी है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के शब्द हैं, निन्नामी च प्रवामी च, नाच सकते हो तो जो निर्विण्णो न निर्विण्णो नाच सकते हो भक्ति योगो से सिद्धता, न तो संसार से पूरा संसार में आ सकते हैं और न संसार को छोड़ सकता है, ऐसा जो बीच का व्यक्ति है वो उसके लिए भक्ति ही कल्याण करने वाली है। श्रीमद् भागवत में कहा गया निर्विण्णानाम ज्ञान होगा, जो संसार से विरक्त हो गए हैं उनके लिए ज्ञान योग फल देने वाला है, और जो अनिर्विण्ण हैं संसार में अत्यंत आसक्त हैं उनको नरक पास से बचाने के लिए कर्म योग आवश्यक है, धर्मशास्त्र उसके द्वारा यदि वो करेगा तो पाप कर्म से कम डरता रहेगा, पाप कर्म नहीं करेगा, और ये विचार करेगा ना ये शास्त्र में निषेध किए हैं इससे नरक मिलेगा मुझे, तो पाप कर्म से वो कहीं बचने के लिए, तो जो अनिर्विण्ण हैं संसार से जिनमें निर्वेद प्राप्त नहीं हुआ है, संसार के प्रति घृणा डिस्गस्ट जिनके हृदय में नहीं आया है, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, और जो दोनों के बीच में हैं, संसार से कुछ तो वैराग्य है और छोड़ सकते नहीं है, ऐसे निन्नामी च प्रवामी की स्थिति में जो हैं उनके लिए भक्ति योग ही एकमात्र उपाय है, कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो यदच्छया मत कसादौ जात श्रद्धस्तु यप्पमान न निर्विण्णो नाच सकतो भक्ति योगो से सिद्धदा। श्री ठाकुर एकादश स्कंद में कह रहे हैं कि यदच्छया, किसी संत की कृपा उसको मिल गई है, और मत कसादौ जात श्रद्धा, मेरी कथा में उसका विश्वास भी हो गया है, मेरी कथा में उसका विश्वास भी हो गया है, और नाच सकतो और ना वैराग्य भाक, जो न निर्विण्णो, न निर्विण्णो नाच सकता है, न तो संसार से विरक्त है और न संसार में आ सकते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए भक्ति योगी सिद्धा सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा जो व्यक्ति है उसके विषय में कहा गया कि जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु, जो मेरी कथा में आसक्ति रखता है जितने भी कर्म हैं उसमें उसकी श्रद्धा है नहीं, परंतु कर रहा है कर्म अशुद्धा, अशुद्धा पूर्वक श्रद्धा कर्म में है नहीं, परंतु कर्म कर रहा है केवल लकीर पीटने के लिए, और जो जिसमें श्रद्धा नहीं है वो जो कर्म है वो निष्फल हो जाता है, तो कर्म का बंधन उसको होगा नहीं। अशुद्धया जो हुतम जप्तम, श्रीमद भगवद गीता में कहा गया कि अशुद्धा पूर्वक हवन जप इत्यादि जो किया गया वो सब व्यर्थ हो जाता है, वो फलदायी उतना नहीं होता। तो क्योंकि वो कर्म कर रहा है इसलिए उसमें उसका कर्म करना न करना ये कृताकृत है, करते हुए भी न कर किए जैसा ही है। वेद दुखात्मकाम कामान परित्यागे पेनीश्वर, वो जितनी भी कामनाएं हैं उनको दुखमय मानता है परंतु परित्यागे पेनीश्वर उनका त्याग भी नहीं कर सकता है। ततो भजेत माम प्रीतः, वो ऐसा जो व्यक्ति है वो भक्ति ही करता है, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धालु होकर के दृढ़ निश्चय होकर के फिर वो भक्ति करता है। जुष्मानश्च तान कामान, वो उन कामों को सेवन भी करता जाता है और दुखो दरकांश गर्हयन, और दुख के उदार दुखों को प्रदान करने वाले उन कर्मों की निंदा भी करता जाता है। जैसे एक गृहस्थ भोजन भी करता जाता है और निंदा भी करता जाता है, ऐसे ही उसकी दशा हो रही है। इसलिए भक्ति योग उसके लिए परम परम भक्ति का अधिकारी वो व्यक्ति है जो इस प्रकार बना हुआ है। भक्ति का अधिकार तो सब है परंतु विशेष रूप से ऐसे जो जन है उनके लिए भक्ति के अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। कर्म में उनकी श्रद्धा नहीं है और कर्म करेंगे तो अश्रद्धा पूर्वक करेंगे तो उनको कर्म का फल मिलेगा नहीं, उनका करना न करना एक सा है, कृताकृत है। और ज्ञान उनमें उनकी अभी प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि संसार में वैराग्य नहीं है, वैराग्य होगा तब ज्ञान होगा। तो ऐसी स्थिति में जो बीच के लोग हैं उनके लिए एकमात्र साधन भक्ति ही है, परंतु जो भक्त हैं ज्ञानी हैं उनके लिए भी भक्ति ही एकमात्र साधन है, उनको भी भक्ति करनी पड़ेगी और कर्मकांडी को भी भक्ति ही करनी पड़ेगी। तो भक्ति तो सबके लिए है परंतु हम जैसे जो बेचारे हैं उनके लिए तो भक्ति के अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। ज्ञान वे कर नहीं सकते हैं और कर्म में उनकी विरक्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारी भक्ति सबके लिए है परंतु विशेष रूप से जो अधकचरे हैं बीच के लोग उनके लिए तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। अब जो अधिकारी है भक्ति का उसके तीन स्वरूप हैं, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, तीन प्रकार के भक्ति के अधिकारी हैं। जो बीच के हैं उनके लिए भक्ति है, अब भक्ति के तीन अधिकारी हैं उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम भक्त किसको कहेंगे, शास्त्र युक्त उच्च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय पौर शुद्धोधिकारी यह सभक्त उत्तमो मत, कि जो कुछ शास्त्र भी पढ़ा है, शास्त्र को जिसने पढ़ा है सुना है और युक्त उच्च निपुण है और जो युक्ति लगाने में भी निपुण है कि भाई ऐसा करोगे समय बर्बाद होगा, ऐसा करने पर पाप हो जाएगा इसलिए ऐसा मत करो, युक्त निपुण है मुझे परम फल की प्राप्ति होगी भक्ति के द्वारा, अन्य जो साधन हैं उनके द्वारा मुझे परम फल की प्राप्ति नहीं होगी यदि मैं केवल भौतिक साधनों को ढूंढने के लिए और उनको एकत्रित करने में लगा। वे भौतिक साधन धरे के धरे रह जाएंगे, शरीर पहले छूट जाएगा, अथवा भौतिक साधनों को कोई दूसरा चुरा करके ले जाएगा। ठंडन पान इतना मेहनत की और कोई दूसरा उसको ले जाएगा, तो ये युक्ति है। तो शास्त्र भी कह रहे हैं कि संसार की जितनी वस्तु हैं वे सब सुख दुख मोह तीन को प्रदान करने वाली हैं, और उसकी युक्ति भी ये कह रही है कि जो साधन मैंने किए हैं इकट्ठे उनका उपयोग तब तक ही होगा जब तक कि शरीर है, शरीर का कोई भरोसा नहीं। ऐसी स्थिति में साधन धरे धराए रह जाएंगे। और मानो शरीर से शरीर भी बना रहा, साधन भी बने रहे और उनका उपयोग भी किया, तो उपयोग करने पर भी केवल सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उनके साथ में दुख और मोह की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि संसार की वस्तुएं सत्व और स्तंभ से बनी हुई हैं। सत्व के द्वारा कोई वस्तु सुख देती है, ठंडी हवा चलती है, जाड़ा पड़ता है तो ऊनी कंबल बड़ा अच्छा लगता है, ऊनी वस्त्र बड़े अच्छे लगते हैं, और जरा सी गर्मी आ जाए तो वे ही कष्ट देने वाले हो जाएं, और उनको कोई चुरा करके ले जाए कंबल को, तो मन मोह को प्राप्त करेगा। तो एक ही वस्तु कभी सुख कभी दुख कभी मोह इनको प्रदान करने वाली है, क्योंकि वे सत्व रज स्तंभ तीनों से बनी हुई है। सत्व सुख देगा, रज मोह दे दुख देगा, और तम मोह प्रदान करेगा। तो सुख दुख मोहात्मक होकर के संसार की सभी वस्तुएं बनी हुई हैं। तो जो व्यक्ति शास्त्र भी पढ़ा हुआ है और जिसमें युक्ति करने का भी कार्य कारण संबंध इनको स्थापित करने का भी जिसमें क्षमता है, ऐसा दृढ़ निश्चय भक्ति में ही अब मैं लगूंगा, ये दृढ़ निश्चय करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम प्रौढ़ श्रद्धा वाला, शास्त्र में जिसका पूर्ण विश्वास है, ऐसे व्यक्ति को हम उत्तम भक्त कहेंगे। अधिकारी के भेद चल रहे हैं, अधिकारी तीन, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। इनमें उत्तम अधिकारी वो जो शास्त्र को भी जानता है, युक्ति के द्वारा भी जिसने निर्णय किया है, और भक्ति में जिसका निश्चय दृढ़ हो गया है, ऐसा उत्तम भक्त कहलाएगा। अब मध्यम भक्त किसको कहेंगे कि शास्त्रादिशु अन्नपूर्णा श्रद्धावान सतु मध्यमा, कि जो शास्त्र इत्यादि में अन्नपूर्ण है परंतु नाम में जिसकी श्रद्धा है वो व्यक्ति मध्यम अधिकारी कहलाएगा। महाप्रभु कभी सार्वभौम भट्टाचार्य इनसे ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे नाम दिया और ये कहा कि अरे तू बुद्धिमान है नहीं, शास्त्र वास्त्र पढ़ना तो तेरे बस की बात है नहीं, शास्त्रों को पढ़ना तू बुद्धिमान है नहीं, इसलिए मैं तुझे ये जो मंत्र है ये प्रदान कर रहा हूं, इस मंत्र का तू जप किया कर, हरे कृष्ण मंत्र का, मुझे मंत्र का तू जप किया कर, कृष्ण मन नाम मुझे दिया, अब मैं गुरु जी के वचन को मान करके उस कृष्ण मंत्र का ही निरंतर निरंतर जप करूं, और जप होने के बाद में श्री मेरी बड़ी उच्चाटन दशा हो गई, संसार में मन लगे नहीं, उच्चाटन की अवस्था हो गई, ऐसी दशा। तो एक दिन गुरु जी मिले, उनके चरण पकड़ करके मैंने कहा कि हे गुसाई आपने मुझे क्या मंत्र दे दिया, ये कोई मंत्र दिया है कि कोई रोग दे दिया है जिसने मुझे उच्चाटन प्रदान कर दिया है, किसी चीज में मेरा मन नहीं लगता है और मेरे शरीर में कभी कभी कंप रोमांच अश्रु ये प्रवाहित हो जाते हैं, तो ये मंत्र तो बड़ा नुकसान कर रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा है, कहीं मन लगता नहीं है किसी चीज में, कोई भी चीज अच्छी लगती नहीं है मुझे, तो ये आपने मुझे क्या मंत्र दे दिया। उस समय गुरुजी ने मेरा आलिंगन करते हुए कहा बेटा धन्य धन्य श्री कृष्ण नाम उनने अपने प्रभाव को तुझे दिखाया और तेरे श्रीअंग में तेरे अंग में ये जो सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे हैं तू धन्य है। इसलिए हे सार्वभौम भट्टाचार्य गुरु जी आप जो मुझे ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे हैं और 7 दिन हो गए ये ब्रह्मसूत्र इनमें मेरा मन नहीं लग रहा है क्योंकि ब्रह्मसूत्र का अर्थ तो साफ साफ समझ में आता है आप जो व्याख्या करते हैं मेरे शरीर का मूढ़ व्यक्ति उस व्याख्या को समझ नहीं पा रहा है और मुझे लगता है कि ना ये व्याख्या तो उचित नहीं है अपनी युक्ति से लगाता हूं तो लगता है ये व्याख्या उचित नहीं है। बोले कैसे ये क्या कह रहा है कि हमारी व्याख्या उचित नहीं है। बोले मुझे तो ऐसे लगता है कि उचित नहीं है। और पहले दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो ब्रह्मसूत्र पढ़ाए थे और उनकी जो शारीरिक भाष्य के द्वारा जो व्याख्या की माने श्री शंकराचार्य भगवत्पाद उनका जो सूत्र है वो शारीरिक कहलाता है। शरीर है उपाधि और उपाधि के भीतर जो विद्यमान है ब्रह्म उसका नाम है शारीरिक। अतः शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्रों का नाम है शारीरिक शरीर का अधिकारी उस ब्रह्म का जिसमें वर्णन हो। तो वो शारीरिक सूत्र की आपने जो व्याख्या की वो मुझे गलत लगती है। मुझे तो ये लगता है कि नहीं इसका सीधा सीधा अर्थ है अर्थ तो समझ में आ रहा है परंतु आप किसी सीधी सी बात को बड़ा टेढ़ा बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं जाने क्यों कर रहे हैं। तो सीधी जो बात है उसको मैंने तो इस तरह से सुना आप कह रहे हो कि तत्वमसि वेदांत वाक्य है महावाक्य है परंतु ये तो केवल जीव का बोध कराने वाला है जबकि प्रणव ओंकार वह ईश्वर का भी बोध कराता है वह जीव का भी बोध कराता है वह साधन का भी बोध कराता है। आ ऊ म आ ब्रह्म है म जीव है और ऊ माने भक्ति के कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों साधनों में भक्ति ही एकमात्र समर्थ साधन है। ये ऊ का अर्थ है आ ऊ म आ माने ब्रह्म या श्री कृष्ण अकारो वासुदेवस्या ऊ का तात्पर्य है भक्ति और म का तात्पर्य है जीव। इस ओम महावाक्य को लेने पर उपास्य उपासक और साधन और प्रयोजन जो चारों चीजों को सिद्ध करे वो महावाक्य है और जो केवल एक जीव के तत्व को बताए वो तो महावाक्य हो नहीं सकता है। तुम जो कह रहे हो तत्वमसि अब कितना झगड़ा देकर के फिर तत्वमसि बाकी को सिद्ध कर रहे हो कि तत्व में से ईश्वरता को हटाओ तम में से जीव की अणुता को हटाओ चेतन अंश में जीव और ईश्वर एक हैं ये भाग लक्षणा का प्रयोग करो। भाग लक्षणा यहां लगी नहीं रही है मुझे तो ये लग रहा है कि सीधा सीधा अभिधा का अर्थ है तस्यत्वमसि सीधा सीधा अर्थ है तुम ईश्वर का तुम दास हो तेनत्वमसि तुम्हारा कल्याण करने के लिए ईश्वर को प्राप्त कराने के लिए तुमको माया देवी को दिया गया है सीधा सीधा अर्थ लग रहा है कि तेनत्वमसि उन ईश्वर के कारण ही तुम हो तस्मै त्वमसि तुम्हारा पूरा अस्तित्व ईश्वर का भजन करने के लिए है तस्मात् त्वमसि तुम ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हो तस्यत्वमसि तुम ईश्वर के ही दास हो तस्मिन् त्वमसि उस ईश्वर में ही तुम हो। सारी जो विभक्तियां हैं वो सारी विभक्ति लग रही हैं और उसमें साधन साध्य जितने भी तत्व हैं उपास्य वे सारे तत्व यहां पर आ गए हैं। इसलिए आप जो व्याख्या कर रहे हो वो व्याख्या तो मुझे समझ में आ नहीं रही है। ये जो व्याख्या आप कर रहे हो सीधा सीधा जो अर्थ है सेव्य सेवक भाव इसमें पूरा पूरा अर्थ आएगा और वो ही तुम हो केवल इतना सा निरूपण करोगे तो जीव तत्व का तो बोध हो जाएगा परंतु जीव किस साधन से तुमको उन ईश्वर को प्राप्त करे वो साधन का पता नहीं है जीव के अपने स्वरूप का बोध हो रहा है ईश्वर के स्वरूप का, यहां बोध हो नहीं रहा है, इसलिए यह महावाक्य नहीं है। तो मध्यम अधिकारी वो है जो शास्त्र इत्यादि में अत्यंत निपुण न हो और श्रद्धायुक्त हो, ऐसे व्यक्ति को मध्यम कहेंगे। और भवेत कोमल शुद्धस्सा कनिष्ठो निगद्यते, जिसकी अभी शास्त्र में पूरा विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम कोमल श्रद्धा वाला कहेंगे। शास्त्र में पूरा विश्वास हो और शास्त्र और युक्ति में जो चतुर भी हो, शास्त्र को पढ़ाओ युक्ति को पढ़ाओ, उसको कहेंगे उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी। जिसकी शास्त्र में अभी निपुणता नहीं है परंतु ठाकुर के चरणों में विश्वास है, वो हुआ मध्यम अधिकारी। और जो कोमल श्रद्धा वाला है, कोई दूसरा आए और जरा सा कहे तो उसकी बातों में बहक जाए, ऐसा जो व्यक्ति है कोमल श्रद्धा वाला, शास्त्र में पूरा विश्वास नहीं है और कनिष्ठ है, किसी के बहकाने में आ सकता है, अपने मार्ग को छोड़ सकता है, वो कनिष्ठ कहलाएगा। तो यो भवेत कोमल श्रद्धा, कोमल शास्त्र में कोमल श्रद्धा वाला, वो कनिष्ठ होकर के विराजमान है। इसलिए अत्यंत तर्क में पड़ने वाले की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं कि श्रुते स्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुते ही माने वेदों में ये कहा गया है, श्रुति ऐसे करती हैं कि शब्द मूलत्वात्, कि उस ब्रह्म को वेद के शब्दों के द्वारा ही जाना जा सकता है। व्यक्ति जो कुछ भी प्रयोग करेगा वह कहीं भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा और कर्णापाटव, ये चार दोषों से युक्त हो सकता है। व्यक्ति के ज्ञान में चार दोष आ सकते हैं। सबसे पहले भ्रम, ये खंबा है कोई टूट खड़ा है कि कोई आदमी खड़ा है, भ्रम हो सकता है। प्रमाद माने सामने से कोई वस्तु निकल जाए फिर भी उसको न देखे, यह है प्रमाद। अरे यहां से कोई लाल रंग की गाड़ी निकली थी क्या, बोले भाई ध्यान नहीं है, यह है प्रमाद। आंखों के सामने से निकली है फिर भी वस्तु को नहीं पहचाना, यह व्यक्ति में प्रमाद हो सकता है, भ्रम प्रमाद। करणा पाटव, करण माने इंद्रियों की अपटता, यह मनुष्य का एक दोष हो सकती है कि सुना हो कुछ, कहा जा रहा हो कुछ और सुनने में आए कुछ। निमंत्रण दिया था पंडित जी को कि आमार बाड़ी ते भोजन आछे, पंडित जी समझे भोजन है, बंगाली ने कहा कि भोजन भजन है, भजन में आना, भजन को वो भोजन समझ रहा है। तो ये इंद्रिय की बुद्धि की अपटता भी हो सकती है। तो ये करना पाठक जो है वो मंजोरी भाव की आछे, मंजोरी भाव समझ में नहीं आ रहा है। तो ये करना पाठक हो गया इंद्रियों की आसुता, मंजोरी भाव भी, मंजोरी भाव की आछे। कहा कि मने हमारे घर में भजन है, आप पधारिए, वो समझ रहे भोजन है तो भूखे चले आए। वो कह रहे कहीं भोजन की तैयारी दिख नहीं रही है, प्रसाद की तैयारी दिख नहीं रही है। तो ये करना पाटव हो गया। तो भ्रम प्रमाद, करना पाटव, विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा। और गुरु जी कहीं ये समझें कि सारी विद्या ये शिष्य को दी तो शिष्य फिर हमारे पास में नहीं आएगा, विद्यार्थी हमारे पास में नहीं आएगा। वो कहे गुरु जी जितना जानते हैं वो तो हम पे आता है, हम गुरु जी से ज्यादा जानते हैं। तो गुरु जानबूझ करके कुछ छिपाने का प्रयास करे अपने ज्ञान में, ये भी गलती है। तो मनुष्य में ये चार दोष हो सकते हैं, इसलिए मनुष्य की द्वारा कहे गए वचन मूलतः प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसमें भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा माने ठगने की इच्छा और इंद्रियों की अपटता, ये चार दोष हो सकते हैं। इसलिए वेद कहते हैं कि श्रुते शब्द मूलत्वात्, ब्रह्म सूत्रों में कहा गया कि श्रुते है माने ऐसा वेद में कहा गया है कि शब्द मूलत्वात्, वैदिक शब्दों के द्वारा ही ईश्वर का जो बोध होता है वह सत्य है, क्योंकि उनमें छल प्रमाद विपरीतता करना पाठम ये दोष नहीं है। इसलिए शास्त्र ही ब्रह्म में, ब्रह्म की प्राप्ति में मूल प्रमाण है, अन्य व्यक्ति में ज्ञान की पूर्णता नहीं है। इसलिए उत्तम भक्त वो हैं जो शास्त्र में पूर्ण विश्वास रखते हैं। एक बात और है, शास्त्र में पूर्ण विश्वास ये ही मुख्य वस्तु है, अन्य जो वस्तु हैं वे मुख्य नहीं है। शास्त्र में जो पूर्ण विश्वास है वही मुख्य वस्तु होकर के विराजमान है। यहां तक कि वेद में तो पूर्ण विश्वास करते हैं बहुत सारे दर्शन, जैसे सांख्य वैशेषिक न्याय मीमांसा, ये वेद में पूर्ण विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं है उनका। तो ईश्वर में विश्वास होना न होना ये नास्तिकता का लक्षण नहीं है, वेद में विश्वास होना ये नास्तिकता का लक्षण है। जबकि वेद को न मानने के कारण जो जैन दर्शन है, जो बौद्ध दर्शन है, वो ईश्वर में विश्वास करता है परंतु वेद में विश्वास नहीं करता है, इसलिए ईश्वर में विश्वास करने पर भी इन दर्शनों को नास्तिक कहा गया, और वेद में ईश्वर को न मानने पर भी वेद में विश्वास करने के कारण न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा इनको आस्तिक दर्शन कहा गया। तो आस्तिकता का मानदंड ईश्वर नहीं है, आस्तिकता का मानदंड वेद में विश्वास है। तो ये मुख्य बात हुई। तो शास्त्र युक्त उच्च निपुण, जो शास्त्र में व्यक्ति में दोनों में निपुण हो, दृढ़ निश्चय हो, ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी कहा गया। शुष्क तर्क, जो वैष्णवगण जो तर्क देते हैं वो तर्क इसलिए देते हैं कि पूर्व पर इनकी संगति बैठाते हुए अपने मत को दृढ़ करना, ये वस्तु है। शुष्क तर्क इनको वर्जन कर देना चाहिए, शुष्क तत्व जो है वो कहीं मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य वस्तु केवल पूर्वा पर संबंध स्थापित करने के लिए वे बताते हैं, तर्क दिया जाता है। तत्र गीतादि सूक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणां मध्ये यस्मिन् भवगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा। गीता आदि उपनिषदों में चार प्रकार के अधिकारी बताए गए, ये चार प्रकार के अधिकारी मध्यम अधिकारी हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभः, माने कर्म मिश्रा में तीन उदाहरण दिए, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, ये कर्म मिश्रा भक्ति के अधिकारी हो, और ज्ञानी च कहकर के ज्ञानी को मध्यम अधिकारी कहा गया, वह ज्ञान मिश्रा भक्ति वाला है, और चकार के द्वारा शुद्ध जो भक्त हैं उनका अलग से निरूपण किया गया। यो तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते, इनमें ज्ञानी सदा मेरा ध्यान करता है उसमें भी एक भक्तिर विशिष्यते, यदि एक भक्ति हो माने शुद्धा भक्ति हो तो वह अत्यंत अत्यंत प्यारा है। प्रियो ज्ञानोत्यर्थम, मैं ज्ञानी को अत्यंत अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मेरा अत्यंत अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है, परंतु अपने से भी ज्यादा प्रिय कौन है? भक्त। ये अपने आप ही बात प्रकट हो रही है कि प्रियो ज्ञानोत्यर्थम, अहम सच मम प्रिय, मैं उससे प्रेम करता हूं, ज्ञानी मुझसे प्रेम करता है, ब्रह्म से प्रेम करता है, इसलिए ज्ञानी मेरा प्रिय है। परंतु आगे ठाकुर जी ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं ना, हम आत्मान माशा से अपने से भी ज्यादा प्रिय कौन है, भक्त है। इस प्रकार चार प्रकार के जो भक्त बताए गए, मध्यम भक्त, उन चार प्रकार के मध्यम भक्तों में आर्त, आर्त का तात्पर्य है आपत्ति आने पर जो ठाकुर की स्मृति कर रहा है, इसका ऊपरी दृष्टांत है, पहला दृष्टांत है, जैसे गजेंद्र आर्त, गजेंद्र आर्त भक्त हैं, परंतु बाद में आर्त नहीं रहेंगे, बाद में शुद्ध हो जाएंगे, तो शुरू शुरू में भले आर्त हो परंतु बाद में वे शुद्ध भक्ति हो जाएंगे। जिज्ञासु, जिज्ञासु का दृष्टांत है शौनकादिक, जो अमुक तीर्थ में स्नान करने का क्या फल है, अमुक तिथि का क्या फल है, अमुक दान का क्या फल है, ज्ञान का क्या फल है, कर्म का क्या फल है, माता पिता की सेवा करने का क्या फल है, दुनिया भर की बात पर बता रहे हैं, परंतु अंत में तात्पर्य है भगवत भक्ति। शौनकादिक ऋषि तो सारी बातों को जान लेंगे, फिर अंत में तुलनात्मक दृष्टि से निर्णय करेंगे कि भाई ये है भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो आर तो जिज्ञासु, अर्थार्थी कौन है, ध्रुव। शुरू शुरू में निकले थे कि अच्छा पिताजी मुझे गोदी में नहीं ले रहे हो, देखना तुमसे बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा, परंतु जैसे ही घर से निकले और नारद जी का दर्शन हुआ, वो सारी ईर्ष्या असूया उनकी दूर हो गई और शुद्ध भक्ति में परिणत हो गए। तो आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये तीनों शुद्ध भक्ति में बाद में परिणत हो जाते हैं। शुरू शुरू में इनकी प्रवृत्ति तो होती है आर्थ से बचने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, जिज्ञासु बनने के लिए, परंतु अंत में शुद्ध भक्ति का यह प्रभाव है कि शुद्ध भक्ति में वे परिणत हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी शुरू शुरू में तो ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, उपाधि से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है, परंतु बाद में वह भी शुद्ध भक्त बन जाता है। श्री सनकादिकों जैसा वो भी कहने लगता है कि हे प्रभु, आपके चरणारविंद की जो सेवा है नात्यंतिकम भगवत, जो ध्रुव जी कहते हैं कि आत्यंतिक मोक्ष, उसको भी आपके भक्तगण नहीं चाहते हैं। श्री सनकादिक कहते हैं कि जो आपके चरणारविंद की भक्ति में माधुर्य है, वह ज्ञान में भी नहीं है। सा ब्रह्मणि स्व महिमन्यपनाथ माभूत, ब्रह्म जो आपकी महिमा है, उसमें भी मुझे वह सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो बाद में सब शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो ये मध्यम भक्त हैं। मध्यम भक्त जिसका भक्ति में और शास्त्र में अभी पूर्ण विश्वास नहीं है, ऐसे भक्त को मध्यम भक्त कहा गया। श्रद्धा जिसकी अभी पूर्ण नहीं है और शास्त्र में पूर्ण विश्वास जिसका नहीं है, वो मध्यम भक्त, और जिसकी श्रद्धा कोमल है वह कनिष्ठ भक्त होकर के विराजमान है। तो गीता आदि सूक्तानाम, गीता आदि में कहे गए चतुर्नाम अधिकारिणाम, चार प्रकार के जो अधिकारी हैं, उन चार प्रकार के अधिकारियों के बीच में यस्मिन भवत कृपा स्यात्, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है, तत्प्रिय सिवा, अथवा किसी भक्ति की प्रिय कृपा होती है, वह शुद्ध भक्ति का भी वह भी अधिकारी बन जाता है। शुरू शुरू में भले वो मध्यम भक्त है, वो उत्तम भक्त बन जाता है। सक्षीण तत्त भाव, उसके आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये भाव क्षीण हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति अधिकारवान, वह भी शुद्ध भक्ति का अधिकार बन जा अधिकारी बन जाता है। शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है शास्त्र और युक्ति में निपुण होकर के भक्ति में ही अत्यंत दृढ़ निश्चय हो जाना, ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अधिकारी, प्रौढ़ भक्ति का अधिकारी बन जाता है। स्वक्षीण सतत भाव आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, इन भावों को क्षीण करके शुद्ध भक्ति अधिकारवान, वो शुद्ध भक्ति का अधिकारी बन जाता है। यथेव, अब इनके दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे इव माने गजेंद्र, पहले तो अपने प्राणों की रक्षा करना चाह रहे थे परंतु शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन गए और ये कहने लगे कि महाराज मुझे जीवित रहना न जीजी विषय, हम मेरे मन में जीने की इच्छा नहीं है, इस हाथी की योनि को लेकर के मैं क्या करूंगा, केवल अधिक भोजन कर लूं, ये इस हाथी की योनि का फल है, इसलिए मैं इस हाथी की योनि में जीवित रहना नहीं चाहता हूं। तो शुद्ध भक्त हो गया, मुझे इच्छा में आत्मा वर्णस्य मोक्षम, मेरे आत्मा का जिसने मन का जिसने आवरण कर रखा है उस माया से मोक्ष की मैं अभिलाषा कर रहा हूं। जी शिवे नाह मेहा मेहा किम इव योनिया, मैं इस इव योनि को प्राप्त करके क्या प्राप्त करूंगा, अतः इच्छा में आत्मा वर्णस मोक्षम, जिस माया ने मेरे मन को मोहित कर रखा है उस माया से मैं मोक्ष चाह करके एकांतिनो यस्य कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना, जो भगवान के प्रपन्न जन हैं वे एकांति जन अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहते हैं, मैं आपके चरणों की सेवा करना ही चाहता। तो लोग श्री गजेंद्र अपनी यथेवह अपनी शरीर की रक्षा आर्तता उसका त्याग करके सेवा में आर्तता आरती धारण करके विराजमान हो गए। ऐसे ही शौनक शौनकादिक जितने भी ऋषि हैं वे भी अंत में सारे पुराणों को पढ़ने के बाद में श्री सूत जी से कह रहे हैं कि सूता क्षाय कथा सारम, हमारे सामने कथा के सार का वर्णन करो, अब बहुत सुन लिया हमने महात्म्य तीर्थ यात्रा और ज्ञान की बातें जानकारी की बातें बहुत सी सुन ली, अब उनमें नहीं फंसेंगे, अब हम भक्ति ही एकमात्र चाहते हैं। तो शौनकादिक ऋषि भी ये कह रहे हैं कि हमारे सामने कथा का सार वर्णन करो, अर्थात शुद्धा भक्ति उसके विषय में हमारे सामने वर्णन करो। ध्रुव जी उनकी भी स्थिति यही है, श्री ध्रुव भी निकले थे राज्य प्राप्त करने के लिए परंतु राज्य की इच्छा छूट गई और श्री नारायण से ये कहने लगे कि आप मुझे अपने चरणारविंद की भक्ति ही प्रदान करो, इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं चाहिए। और चतुस्सन ज्ञानी हैं परंतु श्री वैकुंठनाथ का दर्शन करके यही कह रहे हैं कि आपकी भक्ति वो हमें प्राप्त हो। यत्पाद पंकज पलाश विलाश भक्त्या कर्माशय मुद्गृहयन्ति संतः तद्दन्द रिक्तमतयो यतोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्मरणम भज वासुदेवम, श्री वासुदेव का भजन ही हमको एकमात्र लक्ष्य के रूप में चाहिए और कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहिए। तो तीन प्रकार के अधिकारी जिनकी शास्त्र में और भक्ति में दृढ़ निष्ठा, वे हो गए उत्तम अधिकारी, जिनकी अभी शास्त्र में उतनी दृढ़ निष्ठा नहीं है वे मध्यम अधिकारी हो गए, न निर्विण्ण है न अत्यंत आसक्त हैं, वे मध्यम अधिकारी हो गए। और जिनकी श्रद्धा कहीं शास्त्र में जो निष्ठा है वो तर्क के द्वारा अभी डिग जाए वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी हो सकता है, जो मध्यम अधिकारी हैं वे भी अन्य निष्ठाओं को छोड़कर के कर्म मिश्रा और ज्ञान मिश्रा भक्ति को छोड़कर के शुद्धा अनन्या भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा उनका निरूपण किया गया। तो उदारा सर्वे ज्ञानी आत्मैव मे मतम, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी मुझे अत्यंत प्यारा है, आश्रिता सही युक्त आत्मा ममई वेता उत्तमाम गतिम, वह युक्तात्मा ही जिसका मुझमें चित्त लग गया है, आत्मा माने मन, युक्त माने मुझमें लग गया है, ऐसा जो युक्तात्मा है वह मामेव अनुत्तमाम गतिम आस्थितः, जिससे बढ़कर के कोई दूसरी गति नहीं हो सकती है, ऐसी मेरी सेवा में ही वो स्थित होता है। बहु नाम जन्म नाम अंते स महात्मा सुदुर्लभ, वो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद में किसी ज्ञानवान व्यक्ति को ये अभिलाषा उत्पन्न होती है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, केवल माया के बंधन से मुक्त हो जाना अब उसका लक्ष्य नहीं रहता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना यह भी उसका लक्ष्य नहीं रहता है, बल्कि श्री गोविंद की बिना कारण के सेवा करना यह उसके जीवन का लक्ष्य हो जाए, निष्काम भक्ति उसके जीवन का लक्ष्य हो जाए। तो बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों तक भटकने के बाद में कभी वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य की जब सिद्धि हो जाती है तब जाकर के वो जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करता है, परंतु भक्ति यदि कृपा करे तब संसार बंधन उसका छूटता है, संसार बंधन छूट करके उसने पूर्व में जो भक्ति की है वो भक्ति यदि प्रभावशाली हो तो वह फिर पार्षद तनु प्राप्त करके मेरी सेवा प्राप्त करता है, संसार से मुक्त होने के बाद में ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने के बाद में मुक्त आप लीला विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजंती, वो जो मुक्त जन है वे भी भगवान की कृपा से फिर शरीर धारण करके मेरा भजन करते हैं। तो बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, सबके भीतर वासुदेव ही विद्यमान हैं और श्री वासुदेव परम मधुर से मधुर युक्त होकर के विराजमान हैं, वे सबके कारण होकर के विराजमान हैं, सबके में व्याप्त होकर के विराजमान हैं और माधुर्य से युक्त हैं। ये तीनों बातें कोई महात्मा को दुर्लभ रूप में प्राप्त होती हैं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव से सब कुछ उत्पन्न हुआ, एक अर्थ हुआ वासुदेव सर्वम, वासुदेव सब में विद्यमान हैं, सर्वव्यापी हैं, ये दूसरा अर्थ हुआ, और सर्वव्यापी होकर के आत्मा होने के कारण वे सबसे प्रिय हैं, ये तीसरा अर्थ हुआ। तो वासुदेव सर्वम, इसका सर्वम इति स महात्मा, वासुदेव ही सब कुछ हैं, माने वासुदेव से ही जगत उत्पन्न हुआ, वासुदेव जगत में व्याप्त हैं, जगत की आत्मा होने के कारण वे सबसे ज्यादा प्यारे हैं और उनमें परम माधुर्य है, ऐसा जो महात्मा है वो परम दुर्लभ है। काम ही सही सही हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ने देवता, परंतु जो तुच्छ लोग हैं वे काम ही सही सही अन्य अन्य कामनाओं को प्राप्त करके हृदय ज्ञाना उनका ज्ञान समाप्त हो जाता है, और प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वे अन्य अन्य देवताओं की आराधना करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि स्त्री की कामना है तो उर्वशी की आराधना करो, धन की कामना है तो कुबेर की आराधना करो, यदि ज्ञान की आराधना है तो सूर्य इत्यादि की आराधना करो, सारे देवताओं के नाम गिनाए। तो जो कामनाओं से जो मोहित हो रहे हैं वे प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वे अन्य देवता जो हैं उनकी ही शरणागति प्राप्त करते हैं। परंतु भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, शुद्ध भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि तस्य अरविंद नयन से पदारविंद किंजल किमिल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरण चकार तेषाम संक्षोभ मक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वो। सनकादिक जिस समय वैकुंठ धाम पहुंचे और श्री नारायण के चरणारविंद में तुलसी, उनकी गंध, तुलसी जी की गंध जब उनके स्वविवरण गंध का जो विवर है माने नासका, उस नासका के छेद से उनके हृदय में पहुंची तो संक्षोभ मक्षर जुशाम अपिचित तंबो, उन अक्षर ब्रह्म वाले सनकादिकों के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न हो गया, उनके हृदय में भी कहीं क्षोभ उत्पन्न हो गया। संक्षोभ मक्षर जुशाम, यद्यपि निर्गुण ब्रह्म का सेवन करने वाले थे अक्षर ब्रह्म का, परंतु उनको भी क्षोभ हो गया। सिद्धांत में क्या देखा कि उपाधि तो उनकी पहले ही छूट गई, जितनी भी उपाधि हैं मैं देह नहीं हूं, ये विचार तो उन ज्ञानियों में पहले ही हो गया। फिर भी भगवत भक्ति की ऐसी विशेषता है कि जिनके पास में कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रियों में आसक्ति नहीं है, उनकी नासिका में भी प्रवेश करके हृदय में क्षोभ उत्पन्न करने की भक्ति में सामर्थ्य है। इसे ये सिद्ध हुआ कि भगवत भक्ति चिन्मय है और वह चिन्मय भगवत भक्ति जिन्होंने सारी मायक उपाधियों को छोड़ दिया है, ऐसे लोगों के चित्त में भी प्रवेश करके उनमें भी प्रेम के लक्षण उत्पन्न कर देती हैं। यदि भगवान के प्रसादी तुलसी की गंध प्राकृत होती तो ज्ञानियों के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती, परंतु जो ब्रह्म रूप हो गए हैं उनके हृदय में भी भक्ति ने प्रवेश कर लिया। इसका मतलब है कि भगवान की तुलसी वह चिन्मय है, भगवान का प्रसाद चिन्मय है, भगवान का चरणामृत चिन्मय है। यदि चिन्मय नहीं होता तो ज्ञानियों को क्षोभ नहीं होता, संकादिकों को क्षोभ नहीं होता, क्योंकि वे तो उपाधि से पहले मुक्त हो गए हैं, मायक उपाधि उनको छोड़ दी, तो मायक वस्तु उनकी मायक वस्तुओं में उनकी कोई रुचि नहीं रहती। परंतु यहां पर चिन्मय होने के कारण भक्ति में भक्ति ने उन ज्ञानियों के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न कर दिया। ये भगवत प्रसाद, भगवत चरणामृत, भगवत तुलसी गंध, भगवत स्वरूप, इन सब की, भगवान का रूप रस गंध स्पर्श स्वाद, इन सब की चिन्मयता इसके द्वारा सिद्ध हो रही है। इसलिए वे परम दिव्य होकर के विराजमान है। जितनी भी वस्तु हैं उन सबों का आधार मैं ही होकर के विराजमान हूं, अतः श्री श्रीमद् भागवत में यही कहा कि स्वयं ते वेतस्तात् भगवान भूत भावनः समासेन हरि नान्यत् अन्यस्मात् संसच्चयत्। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से ही कह रहे हैं कि स्वयं ते वेतस्तात् हेतात्, मैंने तुझसे कहा कि भगवान भूत भावन जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं वे हरि ही परम उपास्य हैं, उनसे अतिरिक्त सदसत कोई भी वस्तु, कार्य कारण रूप कोई भी वस्तु नहीं है, उनका ही तुम निरंतर निरंतर ध्यान करो। इससे ये पता लगा कि शुद्धा भक्ति, उत्तमा जो भक्ति है, वो जिनमें विराजमान है, ऐसे भक्ति ही उत्तम अधिकारी होकर के विराजमान है। तो जिनकी भक्ति और शास्त्र में कोमल श्रद्धा है और तर्क से जो डिग जाते हैं, किसी दूसरे के तर्क को मान करके जो डिग जाते हैं, वे हैं कनिष्ठ भक्त। जिनकी शास्त्र में पूरी श्रद्धा है और पूरी श्रद्धा होने पर भी अभी कोमल कहीं वे विराजमान हैं और वे मध्यम अधिकारी होकर के विराजमान है, और जिनकी शास्त्र में पूरी श्रद्धा है और जिनके ऊपर संतों की कोई कृपा प्राप्त हो गई है, वे उत्तम श्रद्धा वाले होकर के विराजमान। तो यदच्छा जिनके ऊपर पूरी हो गई है वे उत्तम श्रद्धा वाले, जो अभी शास्त्र युक्ति में पूरे निपुण नहीं है, मन में श्रद्धा तो है पंत शास्त्र के द्वारा उसको स्थापित नहीं कर सकते हैं, वे हैं मध्यम अधिकारी, और जो दूसरे से प्रभावित हो जाएं वे हैं कनिष्ठ अधिकारी। फिर दोबारा, जिनकी ऊपर संतों की कृपा हो गई है और जिनकी शास्त्र में और भक्ति में पूरी निष्ठा है वे उत्तम अधिकारी हुए। जो भक्ति में और शास्त्र में निष्ठा तो पूरी रखते हैं परंतु शास्त्रार्थ करके किसी को हरा नहीं सकते हैं और शास्त्र देकर के क्यों प्रीति करते हो ये नहीं बता सकते हैं, तर्क नहीं दे सकते हैं, वे मध्यम अधिकारी। और दूसरे के तर्क से जो प्रभावित होकर के स्वयं अपने मार्ग से डगमगा जाए वे हैं अवर अधिकारी। श्रद्धा है, शास्त्र में भी विश्वास है और सिद्ध भी कर सकते हैं, वे हैं उत्तम अधिकारी। शास्त्र में विश्वास है, श्रद्धा है, परंतु तर्क नहीं दे सकते क्यों कर रहे हो भगवान प्रीति, इसमें तर्क नहीं दे सकते हैं, वे हैं मध्यम अधिकारी। और जिनकी श्रद्धा भी दृढ़ नहीं है और दूसरे के तर्क से उल्टे प्रभावित हो जाते हैं वे हैं कोमल श्रद्धा, कोमल अधिकारी। इसलिए निरंतर निरंतर ये ही प्रयास करना चाहिए कि उत्तम अधिकारी बनकर के शास्त्र में पूरी तरह से श्रद्धा उनको धारण करके विराजमान हुआ जाए, शास्त्र में पूरी श्रद्धा रखते हुए विराजमान हुआ जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय।